A Wikipédia következőképpen határozza meg az értelmiségi fogalmát. Magas, felsőfokú iskolai végzettsége van, hivatásszerűen és rendszeresen részt vesz a társadalom irányításában és szervezésében. Az információs anyag birtokában és annak mobilizálásával biztosítja a termelés műszaki technikai fejlődését. A korábbi társadalmak által felhalmozott szellemi értékeket közvetíti, a tudomány és a művészetek területén önálló alkotó tevékenységet fejt ki, új értékeket hoz létre. Az értelmiségi tevékenységében különösen fontos tényező a szakmai és a hatalmi elem aránya és viszonya. De a gyakori kérdések.hu-n ezzel a definícióval is találkozhatunk. Az értelmiségi több értelmű szó. Egyik jelentése, hogy értelmiségi az, akinek felsőfokú végzettsége van. Másik jelentése, hogy értelmiségi az, aki kreatív, önálló gondolkodásra képes, azaz saját rendszerben gondolkodik, új gondolatai vannak. Végül a harmadik, kissé pejoratív értelme, hogy az értelmiségi az, aki a véleményiparban dolgozik, tehát a közvélemény alakításában vesz részt. Írók, újságírók, politikai megmondó emberek. Míg megint mások úgy gondolkodnak, értelmiségi az, aki szenvedélyesen gondolkodik, nem csak a kényszerpályák viszik, legyen egy irodai vagy éppen kétkezi munkás. Figyeljük meg a következőt. Az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben két dolog is történt az életemben. Egyrészt lakást felújítottunk, másrészt meghalt az édesapám. Hogyha ezeket említem, akkor mind a kettőre együttérzés a reakció, de azt szoktam érezni, hogy a lakásfelújítás az, amire igazán erős. Tehát ott szokott az, hogy az nagyon durva. Lakást felújítotok? És jönnek a mély sóhajók, az összeboruló tekintetek, úgyhogy azt mindenki tudja, hogy egy nagyon kemény dolog. Egyébként nekem rengeteg pozitív élmény is kapcsolódik ehhez, és ezért gondoltam, hogy beszéljünk egy picit arról, hogy például kik végezik ezt a munkát. Azt vettem észre, ez egy nagyon furcsa jelenség, hogy egészen értelmes és egészen művelt és egészen gondolkodó emberek. Hát ezzel nem kéne meglepődni. Szerintem itt a rádióban nagyon sokan hallgatják, akik maguk is a klasszikus értelembe vett melósok ezt a műsort. Én is a Robit egyébként élőben már rég ismertem, de rádióban először úgy hallottam, hogy 15 éve is lakást felújítottam, és a hideg burkoló az úgy tudott igazán hideget burkolni, hogy közben a Robi üvöltött a kis, tudjátok, vannak ezek a kis rádiók, amik ilyen tiszta malteresek, meg fugások, meg csemperagasztósok, és akkor abból nagyon gyakran a puzsér szól. Szóval a lényeg, hogy ezek az emberek, én azt vettem észre, hogy nagyon nyitottan és nagyon, nagyon érdeklődően néznek körül és gondolnak a társadalomra. Miközben hagyományosan azt szoktuk gondolni, hogy az értelmiségi az, aki egyetemet végzett, az, aki nem fizikai munkát végez. És természetesen vannak kivételek. Hát biztos van olyan melós, aki nem nagyon gondolkodik mélyebb kérdéseken, nem azt mondom, hogy mindenki, csak az jutott eszembe, hogy vegyük már észre azt, hogy jelenleg irodában ülnek egyetemet vagy főiskolát végzettek tömegei, akik végrehajtanak valamilyen nekik kiadott feladatot, legyen ez egy állami iroda, vagy legyen ez egy multinak, egy céges valamilyen, ezt elvégzik ezt a kicsit rabszolga jellegű munkát, majd mennek valahova és csinálnak valamit, általában nemtől és kortól függően, tehát hogy elmennek, ha fiatalabbak, akkor paintballozni, ha férfiak, meg squashozni, ha egy kicsit idősebbek, ha nők, akkor jógáznak, meg nem tudom, megmentik a környezetet, meg komposztálnak, meg mindenféle dolgokat csinálnak, de ezzel szemben van egy olyan réteg, aki kénytelen a világban tájékozódni, kénytelen mondjuk folyamatosan másokkal kapcsolatot teremteni, kénytelen magát fenntartani, tisztában lenni azzal, hogy minek mennyi az ára, mennyi az értéke, mi mennyibe kerül, hogyan van egy munka elvégezve, együtt kell másokkal működnie, és lám-lám, az lesz a vége, hogy pont a tapétásom elkezdett nekem beszélni lovakról, és kiderült, hogy Kassai Lajosnak nagy tisztelője, én szintén egyébként, és jót beszélgettünk erről. Tehát, hogy ez mintázat, és visszatérő mintázat, és arra gondoltam, hogy ezzel kezdjünk már valamit, mert ráadásul összefügg ezzel a műsorral is, ami egy értelmiségi műsor, ugye? Szerintem attól értelmiségi valaki, hogy nem készen vesz át gondolati rendszereket, hanem veszi magának az önbizalmat ahhoz, hogy saját gondolati rendszereket alkosson. az, akit nem lehet leállítani azzal, hogy na ide figyeljél, sokkal okosabb emberek, sokkal vastagabb könyvekben ezt már megírták. És akkor tudod, az illető, aki ezt visszautasítja, az az értelmiségi. Aki megmondja, az meg az értelmiségnek a kapuőre, aki nem mellesleg nem az. Tehát, speciál nem az. Lehet, hogy pont ezért alkalmas kapuőrnek. Olyan, mint a portást megkérdeznék, hogy na milyen az egyetem, és elmesélni, hogy hát figyelj, bemész, balra van egy akasztó, a barna köpenyemet oda szoktam rakni, jobbra van egy kis piros tévé. Gondolom mindenki ennyit lát belőle. Tudod, hogy hát még méterekkel beljebb ott tantermek, könyvtár és különböző közösségi helyiségek találhatók. Egy egyetem, egy portásnak nagyon sok mindent kell tudnia és megoldania, de most nem menjünk bele. Aki azt várja, hogy az értelmiségi leszóljon és mondja meg neki, hogy mit gondolhat, mi a legitim gondolat, az nem értelmiségi, de legalább igyekszik annak látszani, vagy azzá válni, tulajdonképpen sznob. Nem a saját ízlését követi, hanem azt figyeli a világot, folyamatosan szondázza a világot, és azt figyeli, hogy azok, akikhez hasonlítani óhajt, az értelmiségiek, akiket ő értelmiséginek tekint, azok mit szeretnek, mi az ízlésük, és ő azt kvázi magára veszi, de ezen a folyamaton keresztül szépen lassan az évek, évtizedek folyamán saját ízlést növeszt, és egy nap belenőhet ebbe a szerepbe. Senki nem úgy lesz értelmiségi, magától lesz értelmiségi, eleinte mindenki ugatja a kultúrát, de aztán talál magának olyan tekintélyszemélyeket, akiknek nem a tekintélyére néz fel, hanem a kultúrájára néz fel. És akkor azoktól normákat vesz át, azoktól kulturális termékeket, alkotókat, az alkotókhoz tartozó gondolatokat, gondolati rendszereket, műalkotásokat, az azokhoz tartozó katarzist elkezdi érteni, elkezdi alkalmazni önmagára annak a kultúrának a megtisztító erejét, amely a kultúrának ténylegesen a funkciója, és egy bizonyos ponton már elhagyhatja a mankóit, elhagyhatja a támasztékait, mert már megáll a maga lábán. Én azt hiszem, hogy ezen az úton, ezen az ösvényen lehet eljutni az értelmiségi státuszig. Nagyon tehát az értelmiségi státuszhoz hozzátartozik, hogy amíg nem vagy értelmiségi, ne hazud magad annak, hanem légy tisztában azzal, hogy te azzá válni igyekszel, azzá válni jóhajtasz, és a normákat veszed át, és nem pedig a jelvényeket. Nem az értelmiségi jelvényeket, amelyek által az értelmiségi státuszodat a négy égtáj irányába sugározhatod, hanem ahhoz tartozó kultúrát, ami által egy fél mondatodból fog majd lejönni valakinek, aki ugatja a kultúrát, hogy hát te tulajdonképpen kultúrember vagy. Gyakorlatilag átdefiniáljuk a korábbi felosztást, ami inkább azt kívánta mondani, hogy vannak, akik a kezükkel dolgoznak, és vannak, akik meg az eszükkel, az értelmükkel dolgoznak, és tipikusan mondjuk egy kisvárosi környezetben, vagy falusi környezetben a tanár, az orvos és a pap, esetleg fordított sorrendben számított az értelmiségnek, esetleg ha kicsit nagyobb volt a település, akkor megjelent az ügyvéd, és így tovább, és itt bővült a kör, talán egy állomásfőnök már becsúszhatott, nem tudom, hogy az hagyományosan, azt hiszem, inkább nem tekintették értelmiségnek. És abban az esetben, amikor most közelítettük, aztán most visszament, ugye ez kicsit ez a szem, de közelítettük azt, hogy az emberek 50%-a felsőoktatási intézménybe megy, és az, hogy valakinek érettségie van, ami nagyjából korábban egybeesett azzal, hogy az értelmiséghez fog tartozni, az meg nem is tudom, hány százaléknak van mondjuk egy adott korosztályban jelenleg érettségi, szerintem biztos, hogy 70%. Igen, és annyi az értéke is nagyjából az. Nem, világos, csak akkor innentől kezdve a hagyományosan vett értelmiségi kategóriának nincs értelme. Ennek ellenére van egy olyan nimbusz, hogyha én egy irodában dolgozok, és nem koszolom össze a kezemet, akkor valahol különb vagyok azoknál, mint akik igen. Csak a valóság nagyon nem ezt mutatja. És ez a nagyon nagy szembenállás szerintem az, ami miatt érdemes azzal foglalkozni, hogy kit tekintünk értelmiségnek, akit egyetértek nagyjából vele, tehát az, aki képes és hajlandó a kultúrához legalább olyan szinten hozzájárulni, hogy saját magában belül, tehát nem kell neki feltétlenül színdarabot írnia, nem kell neki filmet rendeznie, mert nem is fog mindenki, de legalább amikor megnéz egy filmet, akkor valamit kezdjen vele magába. És ezzel már nálam belül van a körön. Alanyi jogon viszonyul a kultúrához, és nem kér közvetítést. Igen. Mert aki közvetítést kér a kultúrához, az nyilván a kultúra kapuőreitől, kvázi azoktól, akiket ő értelmiséginek képzel, kéri a közvetítést, de nagyon sokszor, bizony nagyon sokszor nem az értelmiség normáit veszi át. Várjál, aki közvetítést kér, az már ilyen értelemben errefelé törekszik. Szerintem sokkal gyakoribb az, akit egyáltalán nem érdekel az az egész téma. Tehát nem arról van szó, hogy ő érzi, hogy még neki kéne valami ahhoz, hogy ő el tudj. Egyszerűen be se ül egy olyan filmre, maradjunk a filmeknél, ami valahogy valamit mélyebbet, valami kulturálisat, valami erkölcsit szólít meg, mert egyszerűen ő csak szórakozni akar. De az a kérdés, hogyha ő nem értelmiségi, akkor azoknak a szempontoknak a birtokában van-e, amely alapján megítéli, hogy az a valaki, akitől a kultúrát kölcsönveszi, vagy eltanulja, az értelmiségi-e. Lehetséges, és bizony sokszor így van, hogy rosszul olvassa le a kultúrát valakiről, pont azért, mert még nem ismeri belülről a dolgot, nem ismeri a belső normáit a dolognak, és ezáltal nem a kultúrához kalauzolja el az a valaki, akitől a segítséget kéri, hanem elkalauzolja az illető a saját fétiseihez, a saját sznobizmusához, amit kultúrának tekint, vagy kultúraként ad el. Nagyon könnyű belecsúszni a kultúrpesszimizmusba, hogy régen milyen értelmesek voltak az értelmiségi emberek, manapság pedig hát már sehol, már nem is tudnak írni, olvasni a gyerekek, stb. Ezt nagyon gyakran halljuk. Én egyébként ezzel nem értek egyet, én egy kultúroptimista vagyok. Én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas az élet, nagyon izgalmas az a világ, amiben élünk, ahol az embereknek a jelentős többsége rendelkezik annyi szabadidővel, annyi erőforrással, hogy valamilyen mennyiségű kultúrát teljesen szabadon, saját választása szerint fogyaszthat. Ez teljesen egyedi, soha nem látott dolog. Nemrég néztem egy nagyon jó YouTube dokumentumfilmet arról, hogy hogyan csinálnak ilyen átveréseket kamu könyvekkel. Nagyon ajánlom mindenkinek a Folding Ideas csatornát. Na, de tök fölháborító, hogy ilyen kamu könyveket írnak kamu tanácsokkal, de milyen jó az, hogy egy olyan korban élünk jelen pillanatban, ahol már kamu könyvekkel kamuznak. Tehát nem azzal húznak le, hogy nem tudom én hamisított, nem tudom, élelmiszert adnak el. Lehúznak azzal is. Lehúznak azzal is, persze, de az mindig is volt. Tehát az mindig is volt. De hogy most már tudnak kultúrtermékeket is, vagy hát ha megnézzük a filmtermést, el lehet mondani, hogy egyen kaptafára készülnek a szuperhősös filmek, de azért igazából ott van mögötte egy komplett univerzum filmeknél, sorozatoknál, YouTube videóknál, stb., ahol meg nem. És azt milliók, milliárdok, milliárdok fogyasztják, igen, sorozatokat, milliárdok fogyasztják. Ilyen korszak az emberiségben, hogy ilyen nagy arányban kultúrafogyasztó, az értelmiségi lenne, az nagyon nem volt. Igen, de ezzel együtt jár még valami, hogy az egész emberiség tehetetlen a saját sorsának a befolyásolása iránt. Hogy valahogy a kultúránknak, ez a kultúra iránti igényünknek, meg a kultúra penetráltságunknak ez a foka, ez a tényleg soha az emberiség történetében nem tapasztalt foka, meg lett hódítva számunkra, ezzel párhuzamosan valahogy rohamosan elvesztettük a hozzáférést a közös ügyeinkhez, a sorsunkhoz. És ami maradt, az a sorozatok, meg azok a könyvek, amik tényleg kultúra, meg tényleg nemesíti az embert, meg tényleg többé válik általa az ember, de abban a világban, ahol élünk, itt mégiscsak pótcselekvésnek érzem. Azt érzem, hogy valami fontosabb dolgunk lenne, ami helyett megkaptuk a magas kultúrát. Világos, hogy megkaptuk olyan tömegben, meg olyan penetráltságban, mint soha. De valójában ez a mi választásunk? Vagy egyszerűen arról van szó, hogy száműzve lettünk, és a pofánk ezzel lett betömve, mert a közös ügyeinkhez nincs semmilyen hozzáférésünk. Én ebben is optimistább vagyok. Tehát gondolj bele abba, Robi, hogyha visszamegyünk az időbe 50-100 meg 150 évet, akkor mondjuk neked vagy az Oszinak mekkora publicitása lett volna. És az, hogy neked van egyáltalán valamekkora, az például a YouTube-nak is köszönhető, én pedig angol nyelven nagyon sok nagyon-nagyon tartalmas és színvonalas dolgot. Magyarul sajnos kevesebb van, fogyasztok, és azt látom, hogy alkotók százai termelnek ki olyan dolgokat, amire nem volt képes korábban az a szervezet, kiadók, egyetemek, stb. Által működtetett intézményrendszer. Hogy aztán ebben a hatalmas nagy hangzavarban ezek elvesző hangok-e, vagy éppen, hogy összeszorzódó dolgok, nyilván ez már az optimizmus-pesszimizmus kérdése, de én ezt teljesen egyedi és nagyon szép időszaknak látom ebből a szempontból. Igen, csak ez a rengeteg kultúra, ez összeáll-e majd egy civilizációs fordulattá? Hát te szereted a nagy narratívákat, lehet, hogy azzal nem annyira fog. Nem lesz annyira olyan, ami mögé beállnánk, vagy ami ellen tiltakoznánk. Lehet, hogy sok pici narratíva lesz, és azzal nehezebb mit kezdeni, ez igaz. Tehát van egy ilyen szétfragmentálódás, de mondom, innentől kezdve már inkább a saját érzéseink, a saját reflexióink jönnek elő az életünkre, hogy optimistán vagy pesszimistán. Igen, látjuk. A kultúra azáltal, hogy ilyen általános lett a kultúrához való hozzáférés, meg ekkora lett a fogékonyság a társadalom széles tömegeiben a kultúra iránt, ez meghonosította az erkölcsről való gondolkodásnak a nagyon-nagyon széles, nagyon-nagyon általános gyakorlatát. Soha az emberiség történetében ilyen mennyiségű ember, és most nem az a lélekszámról beszélek, arány. Hanem az emberiség aránya, igen, a nem fogyasztott kultúrát, és nem élt értelmiségi normák szerint, mint ma. Ez abszolút így van. Mindeközben, hogy ehhez a hozzáférésünk az megnőtt, hogy ezt meghódítottuk, mindeközben a perspektíváink meg folyamatosan szűkülnek. Én nem állítom, hogy ez a két folyamat összefügg. De hogy az, hogy egyre szélesebb körben gondolkodunk erkölcsről, de eközben az életünk, az életmódunk, a világban elfoglalt helyünk egyre inkább nélkülözi az erkölcsöt, nem kicsiben, mert kicsiben, mint emberek egymással, még azt is elhiszem, hogy erkölcsösebben bánunk, mint 100 éve vagy 200 éve, hanem így, mint nagy tömeg, mint az emberiség tömege, valahogy mégis egy elsötétülés, nem pusztán szellemileg, hanem erkölcsileg is, minthogyha az egész emberiség hanyatlana, miközben külön-külön minden ember egy kicsit kultúráltabb. Az alapkérdés, hogy az irodista vagy a melós inkább az értelmiségi, nekem akkor úgy válaszolható meg, hogy egyrészt, ha várok valamit, valamiféle kulturális megváltást, nem a hagyományosan vett értelmiségtől tippelnék, hogy jönni fog, hanem a hagyományosan inkább a melóshoz sorolt új értelmiséghez től várnám. A másik pedig az, hogy mi magunk is jó, ha nem szakadunk el a valóságtól. Jó, hogyha ott vagyunk, hogyha kézbe fogunk dolgokat, hogyha megméretjük magunkat, ha nem is a piacon, de valamilyen valós helyzetben, mert igenis más tapasztalatokat fogunk szerezni, mint hogyha elméletben, meg a számítógép előtt, meg a pincében gondolkodunk csak. Szerintem te most a vállalkozóként tevékenykedő melóst hasonlítottad össze az alkalmazottként dolgozó irodistával. Azt hiszem, hogy egy fontosabb választó sáv, igen, vagy szinte, határvonal de szinte az, mindenki, hogy alkalmazott, aki vagy teljesen vagy igazad van, az illető. Abszolút igazad önállóbbnak van. Kell lenned vállalkozóként, minden hónapban bizonyítanod kell az életre valóságodat, míg a munkahelyeden lehet, hogy a fél éves értékelésnél fog kiderülni, hogy téged speciál a kárnak vettek fel. Persze, természetesen ebben igazad van, hiszen lehet ezt a munkát is úgy csinálni, hogy csak bemész reggel, rakod a téglát és mész el, de mondjuk akik a lakásomat újították föl, és személyesen találkoztam velük, ők mind valamilyen módon. Nem a gyári melóssal hát találkoztál, igen. Hanem a fusizó melóssal. De abba, az utóbbiből van kiszálló. Több. De az utóbbiből van több. Jelenleg Magyarországon azt gondolom, az utóbbiből van igen, több. Igen, de a harmadik világban meg épp ellenkezőleg van. Tehát nem szűntek meg azok a funkciók, csak kiszerveztek őket a harmadik világba, és most tulajdonképpen úgy ünnepeljük magunkat, meg a pezsgős pohárral elégedetten pillantunk körbe, hogy milyen kulturáltak lettünk. Csak tudod, ez is externália, csak emberi jogi externália, meg szociális externália, amiket ráterheltünk a harmadik világra. Ebben 100%-ig igazad van, de hogyha visszamegyünk 100 évet, akkor itt is voltak hasonló melósok, és azok mondjuk olvasóköröket hoztak létre akkoriban, meg szakszervezetet. Hát nem tudom, Kínában lesz-e szakszervezet a kínai gyári munkásoknak. Az a munkásosztálynak egy nagyszerű korszaka volt. mert abban a, nem a tömeg jellege és szerepe dominált, hanem, a, hanem az öntudatos, az öntudatos és szolidáris egyének közössége. Ami valami nagyon más, mint ami, és minthogyha ez elveszett volna az évtizedek folyamán, és maradt volna egy öntudatlan tömeg, amelyet a rendszer, a nagy ellátó rendszerek, politikai és gazdasági rendszerek ellátnak mindennel, amire szüksége van, mert a fogyasztói kosarának megfelelően szolgálják ki, és miközben kultúrával is ellátják, de az is a fogyasztói kosarához tartozik, eközben elveszíti valamilyen módon a azt a kulturális nívót, amit még a 19. században birtokolt. Mondjuk a szolidaritásnak a képességét. Mondjuk a közösség formálásának az igényét. Szerintem nem veszítettük el ezt a képességet, és az emberből előtör. Előtör önkéntelenül is például a kultúra alkotó funkció, máshogy, lehet, hogy más módokon, de például a bezártság ugye a pandémia idején annyi gitárt adtak el, mint még soha előtte. Erről a nagyon nagy fragmentációról, ugye rengeteg kis forrásból, rengeteg kis kultúrát tudsz elfogyasztani, és ugye, ahogy a Robi mondta, kevés már a metszet, hogy nincs egy igazán közös élményünk, ritkán adódik annyira közös kulturális termék, amiről mindannyian tudunk beszélgetni. Azt hiszem, hogy ezek a kis speakerek, ezek összefognak gravitálódni, kvázi klubosodnak, és ügyek alá rendeződnek. Szalonosodnak, ha úgy tetszik. Viszont ez generációnként újraindul. Tehát amikor ők már szalonba rendeződtek, akkor a náluk csupán 12 évvel fiatalabbak, már egy teljesen új közösséget megint szétfragmentálva alkotnak, akik mire ők az 50-es éveikre érnek, addigra már nagyon kis új eltartóssá válik a tök egész. Jól megfigyelhető a YouTube-on, ahogy kezdenek ezek a kis szalonok létrejönni az egymásra hivatkozó, mondjuk baloldali filozófiával foglalkozó youtubereknek a szalona, hogy kezd létrejönni. Persze szerintem izgalmasabb, amikor nem jön létre a szalon. De ezek a szalonok, ezek nem állnak meg a fragmentációjukban, hanem folyamatosan is tovább fragmentálódnak. Egészen addig, amíg a Csányi Vilmos által emlegetett egyszemélyes kultúrák létre nem jönnek. Ebben a Csányi Vilmos tulajdonképpen a fogyasztói kosárnak az egyediségét és megismételhetetlenségét emeli ki. A fogyasztói kosarad az úgy azonosít téged a piacon, a gazdaságban, ahogyan az új lenyomatod a kriminológiában azonosít téged. Nincs két egyforma új lenyomat, csak a klónoknak, de egyforma fogyasztói kosaruk még az ikreknek sincs. Az a helyzet, hogy bár ez zseniális a megfigyelés, de picit én azt gondolom, hogy ennél a helyzet tud jobb lenni. Például maradjunk az említett youtuber például, mert nagyon mai kultúra példa. Azt látom, és mondom, nem a magyar youtuberekre gondolok, mert nagyon kevés az olyan, akire ez ráillik, hogy figyelnie kell a közönségére, de mégis autonóm alkotónak maradni ahhoz, hogy értelmiségiként a felszínen maradjon. Tehát Robi, téged is be lehet akár ide sorolni. Nyilván nem vagy a közönség terrorja alatt, de közben meg mégis direktebb a kapcsolatod, nincsen annyi áttét, nem tudom, csatorna, szerkesztőség, nem tudom micsoda, ami odaállna. És emiatt szerintem nem igaz az, hogy egyedül marad mindenki a saját kultúrájával. Szerintem definíció szerint a kultúra nem lehet egyéni, mert annak valamilyen értelme közösségnek kell lenni. Ez olyannyira így van, hogy nagyon sokan azt is hazudják, hogy közösséget építenek. Tehát nagyon sokan úgy tesznek, mintha érdekelné őket a közönség véleménye, még kereskedelmi médiumok is úgy tesznek, mintha érdekelné őket, miközben egyáltalán nem érdekli valójában a közönségüknek a véleménye, de a gesztust azért mindenképpen gyakorolni kell, és eljátszani az autentikus figurát. Felmerült itt a kérdés, hogy a kultúrafogyasztás, ez a most az emberiség szempontjából minden eddig itt meghaladó arányban történő kultúrafogyasztás vajon minek a helyén? Ugye kulturális terméket fogyasztunk, nem feltétlenül egy kultúrával töltődünk fel, elfogyasztjuk, megnézzük, szórakozunk akár más drámáján is, valamennyire megérint minket, de az övékét nézzük, és mindig kérdés maradt, hogy eközben belül azonosítjuk-e azt a drámát magunkban? Tehát van-e egy önreflexiónk, ami ebből következik, hogy szerintem az önismeretünkkel való kapcsolatunk, meg a lelkiséggel való kapcsolatunk sérül attól, hogy minden percre jut valami, amivel kívül foglalkozhatok, kint tarthatom a kultúrát magamból. Ebben igazad van, hogy megkapunk akkora adagot abból, ami kívül tartana minket a kultúrán, hogy amekkora még soha nem volt ez az ellenhatás. Hát azt hiszem, hogy a katarzis méri. Azt hiszem, hogy a katarzis az, a kultúrának az egyetlen mérőszáma. Vagy inkább úgy mondanám, hogy a művészetnek az egyetlen. Azt hiszem, hogy itt inkább a művészetről beszélünk. Az egyetlen mértéke a katarzis. Ha képes vagy arra, hogy más emberként állj föl a székből azután, hogy megnéztél egy filmet, vagy elolvastál egy könyvet, mint aki leült, akkor az a kultúra megérintett téged, ami föloldva abban a kulturális termékben van és hat. És a kultúrának ez a funkciója, és minden más csak pózolás. És pontosan a pozőrökkel kapcsolatban minket érdekel a hallgatóink véleménye. SMS számunk 0630 011 0725. Köszönöm, hogy zavartam, nem akartam.